Tema. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat Vella, 91.6 FM. Hola, amics. Seguim fent el programa de sardanes per a tothom. El programa d'avui dijous, com sabeu, es repetirà el dissabte i el diumenge propers a les 9 del matí. Tot seguit, escoltem unes sardanes que esperem que us agradin. We'll be right back. Podem anar per aprendre a ballar, contar i repartir les sardanes? Tots els interessats en aprendre a ballar sardanes, com també contar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment Sardanista Andreuenc durant el curs lectiu. Podeu venir a Can Guardiola, hotel d'entitats, carrer de Cuba, número 2. Aquí podeu venir sempre que vulgueu, els dilluns a 6:45 a 8:45 del vespre. Interessa que els principiants vinguin a la primera hora. Com també podeu venir a Can Galtacremat, Centre Municipal de Cultura Popular, i està ubicat al carrer Arquímedes, número 30. Aquí, sempre que vulgueu, podeu venir els dimecres de 7 a 2:45 del vespre. Thank you. Si voleu demanar una sardana, truqueu al telèfon 93-345-6454 dins d'aquest programa i la buscarem al YouTube per emetre-la. També podeu demanar-la al correu electrònic fomentsardanista@mailpersonal.com. Thank you. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Doncs pel que fa a l'agenda sardanista, hem de dir que avui dijous a les 5 de la tarda, a l'Auditori de l'11, al carrer de Sepúlveda número 1, hi haurà la conferència de Montserrat Pujolar, l'art d'entendre una sardana. Per entrar cal ensenyar el DNI. La cobla, doncs en aquests moments encara no ha estat especificada. Més coses. Passem ara ja a dissabte. Aquest dissabte a les 12 del migdia, a la plaça de la Bona Nova, hi haurà l'actuació de la cobla Rambles. També dissabte, a les 6 de la tarda, a la pla de la Catedral, hi haurà l'actuació de la cobla, la principal del Llobregat, i dissabte també a 6:45 a la plaça d'Eivissa, l'actuació de la cobla Els Mongrins. Passem ara a dissabte a la nit, anem cap a l'Auditori de Barcelona, que es troba al carrer de la Pan número 150, on es farà el memorial a Joaquim Serra. En aquesta ocasió actuaran dues cobles, una és la Cobla Mediterrània i l'altra és la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Parlem ara de les sardanes que hi ha per diumenge. Hi ha dos horaris, a les 10 del matí i a les 4 de la tarda. Això, aquesta ballada de sardanes serà a Nou Barris, es tracta de l'aplec, el 46è aplec de tardor, al parc de la Guineueta. Hi haurà dinar dins del recinte, l'aparcament és gratuït i en cas de mal temps el que es farà és traslladar aquesta actuació, aquesta cobla, al Centre Esportiu Municipal de Can Dragó, que es troba al carrer de Rosselló i Pòrcel 7 i 11. Quines cobles seran les que actuaran en aquest 46è plec de tardor de Nou Barris, al parc de la Guineueta? Doncs us comentem. La cobla la principal de la Bisbal, la cobla Els Mongrins, la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la principal del Llobregat. Recordem que es tracta del 46è aplec de tardor al parc de la Guineueta de Nou Barris. Però encara tenim més sardanes per comentar-vos aquest cap de setmana. I és que diumenge a 11:45 del migdia al Pla de la Catedral actuarà la cobla Mediterrània. I pel que fa a diumenge també, matí i tarda, hi haurà a l'estadi olímpic la festa dels súpers. I atenció, perquè en la festa dels súpers també hi haurà ballades de sardanes amb l'actuació al matí i amb un taller de sardanes a la tarda. La cobla que participarà en aquesta ocasió, en aquesta festa dels súpers, és la cobla Contemporània. Molt bé, doncs aquí la nostra agenda. Ara continuem escoltant sardanes. Thank you. Amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins la propera setmana. Agraïm als col·laboradors d'avui, Jordi, Susana, Eduard, Francesc i l'equip tècnic de Ràdio Trinitat Vella. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i també us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge propers a les 9 del matí. Informar-vos que la web pròpia de Foment és www.fomentsardanista.entitatsbcn.net. I finalment, escoltem un trosset d'una sardana fins a acabar la programació. Adeu-siau! Thank you.